Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. 2021 yılının bu ilk programında yayın konuklarımız PTT-SEN direnişçileri. Yayın konuklarımız PTT-SEN Genel Başkanı Halit Büyük ve PTT-SEN örgütlenme uzmanı Büşra Yılmaz olacak. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, İstanbul ve İzmir'de sürmekte olan direnişinizi bizler de selamlıyoruz. Dilerseniz direniş anlatınıza geçmeden önce dinleyicilerimiz için PTT-SEN'i anlatarak sohbetimize başlayalım. Söz sizde. Merhabalar. Bizler PTT'de çalışan taşeron işçiler olarak 2019 yılı Nisan ayında PTT-SEN ve PTT Kargo-SEN adında iki sendika kurduk. Bu sendika kurmamızdaki amaç iş kollarının farklı olmasından dolayıydı. Nisan ayında sendikamızı kurduk. Çok kısa bir zamanda 20 gün süre içerisinde Türkiye Barajı'nı açtık sendika olarak. Bir yıl içerisinde de toplu sözleşme yaptık Marmara bölgesinde. Sendikalaşmamızın sebebi PTT'de çalışan taşeron arkadaşlarımızın çok büyük sıkıntıları vardı. Yani özlük hakları konusunda ücretleri düşük, yani iş yükü ağır. Bu konuda biz dedik ne yapalım, hep birlikte bir araya geldik. Sendikalaşma sürecine girdik. Tabii bu sendikalaşma sürecinde çok zor şartlarda örgütlendik Türkiye genelinde. Ve çok güçlüklerle karşılaştık. Toplu sözleşme yaptık. Şirketlere zarara uğradığını belirtti. Bu süre zarfında sendikalaştığımız için, anayasal hakkımızı kullandığımız için geçtiğimiz Temmuz ayında İzmir'de 4 yönetici, ben de dahil, genel merkez yöneticileri ihaleleri yenilenmeyerek iş akitleri feshedildi. Park Konak şirketi tarafından, PTT'de ihale alan taşeron şirket tarafından. Son olarak da 27 Kasım'da İstanbul'dan yine yöneticilerimizden 4 arkadaşımız zorunlu ücretsiz izne çıkarıldı. 5 arkadaşımız kod 29'dan işten çıkarıldı İstanbul'da. PTT-SEN Genel Örgütlenme Sekreteri Emin Bil arkadaşımız da Bursa'da kod 29'dan işten çıkarıldı. Çok yüklenmeye başladı. Tabii bu kod 29'dan çıkış yapıldığında artık topyekun üzerimize gelmeye başladıklarını anladık. PTT ve taşeron şirketlerin, İstanbul'daki SAF, Avrasya ve Adi Ortaklığı şirketi de dahil bu şirketlere. Ondan sonra direniş kararı aldık. İzmir, İstanbul'da eş zamanlı olarak 17 gündür direniyoruz haklarımızı almak için. Çünkü anayasa ihlal edildi. Hiçbir şekilde hukuken hakkımızı aramak istedik. Şu an yargı yolunda süren davalarımız var. Ege ve Marmara bölgesinde yetki aldık fakat şirketler tarafından yetkimize itiraz edildi. Toplu sözleşme yapılmasını istemiyorlar. Ege bölgesindeki duruşmamız bitti. Mahkemeyi kazandık. Şu an muhtemelen şirket istinafa götürecek. Tabii ki aynı zamanda orada işçi arkadaşlarımız da sendikal faaliyetlerin engellemesi hakkında baskılar yapıldı. Yani birçok arkadaşımız tehdit edildi. PTT senden istifa edeceksiniz gibilerinden falan. Bunları biz PTT AŞ'ye soruşturma açtık. Açın dedik bu şirketler hakkında. Tutanak tuttuk. PTT'nin kendi kontrolörleri tarafından soruşturma yapıldı. Soruşturma raporu bizim lehimize çıktı. Şirketler uyarıldı PTT tarafından. Sendikal faaliyet için engelleme yapmayın, baskı yapmayın işçilere. Hatta sendikal faaliyetlerde örgütlenene yardımcı olun diye. Fakat şirket daha farklı yollara gitti bu sefer. Yani sarı sendikacılık oynamaya başladılar. Ülke Müşrik Konfederasyonu'na bağlı ÖSABELİ Sendikası ile birlikte el ele Şimdi şirket müdürlerini sendika başkanı yaptılar. Bizim sendikamızdan istifa ettirip kendi bir araya gelen Ösoberiz sendikası ile oraya üye yapıyorlar. Yani işçilerin hakkını gasp etmeye çalışıyorlar şu an. Tabii bizim arkadaşlarımız bize inanıyorlar. Ne kadar baskı altında da olsalar. Tabii çok korkan arkadaşımız var. İşten atılma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Biz de bu süreçte İzmir Posta İşleme Merkez binasının önünde duruyoruz. Her türlü sorunlarınız için bize gelebilirsiniz diyoruz. Gelen arkadaşlarımız da var sorunlarını söyleyen. Korkut da yanımıza gelemeyen arkadaşlarımız da var. Tabii biz mücadeleyi devam ettireceğiz sonuna kadar. Hakkımız olanı alacağız inşallah. Ya İstanbul'da direnişimiz devam ediyor. Yani esnafın olsun, halkın olsun, çalışanların olsun, Türkiye genelinden birçok bize dayanışmaya destek veren arkadaşlarımız var. Yani işçi bizden yana, hani PTT bunu bilsin. Onlardan yana kimse yok. Diğer şirketler PTT'den yana. Biz sonuçta yargıda da kazanacağız. Bu hukuksuzlukları her platformda dile de getireceğiz. Gerekli şikayetlerimizi de yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı olsun, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusu olsun. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Ben belki müsaade ederseniz birkaç ekleme yapsam. Şimdi genel başkanımız zaten süreci anlattı. Burada sanırım özellikle şeye değinmek lazım. Biz bağımsız bir sendikayız. Yani bu şu demek, halihazırdaki üç büyük konfederasyon var herkesin bildiği gibi. Bizler bilinçli olarak o konfederasyonlara bağlı kurulmadık. Çünkü işçi arkadaşların tabağından gelen talep buydu. Diğer konfederasyonlarda, farklı sendikalarda kötü pratikler yaşanmıştı ve işçiler kendi sendikalarını, kendi iradeleriyle yönetebildikleri bir sendika istiyorlardı. Bu anlamda bağımsız sendika kurmak çok zor ama ülkemiz şartlarında biliyorsunuz. Hem bir çalışan olup hem bir sendika yönetmek, sendikal faaliyet örgütlemek, hani hem zaman açısından çok sıkıntı. Akşama kadar zaten çalışıyorsunuz. Gün içinde bir sürü iş yoğunluğunuz var. Aynı zamanda arkadaşlarınıza dert anlatıyorsunuz. İşte bunun teknik işleri çok yoğun mesela. Oraya belge götür, buradan belge al vesaire. Hani bunlar da çok zor. Maddi anlamda da çok yoğun bir sıkıntı yaşıyorsunuz zaten. Halihazırda geçim derdi vesaire derken sendika kurmanın etmeninde bir maliyeti var ve bu anlamda bir destek, bir fon gibi bir şey yok. Dinleyenlerin de belki bildiği üzere değil. Bu anlamda bağımsız bir sendika kuruyor olmak zaten çok zordu. Fakat bir taraftan da bunun inanılmaz bir artısını yaşadık. Çünkü bütün bu imkansızlıklar dahilinde bağımsız olmak, aynı zamanda işçi olup, hani seninle aynı şartlardayım ve ben ve senin hakkını en iyi ben savunurum, senin çektiğin çileyi en iyi ben anlarım demek, zaten bir işçiyi ikna etmek için, sendikanıza üye olmaya ikna etmek için çok çok yeterli oldu. O yüzden biz çok kısa sürede çok büyük bir örgütlenmeyi yakaladık aslında. Yani gitmediğiniz şehirlere şoför arkadaşlarımıza haber gönderdik. Onlar orada anlattılar. Ondan sonra hiç gitmediğimiz şehirlerde bile, hiç yüz yüze gelmeden bile arkadaşlarımıza telefonla görüşerek, arkadaşlarımızın aracılığıyla diyelim, yoğun bir örgütlenme yaşadık. Ama tabii ki de bunun da bize çok ağır bir geri dönüşü olduğu yine genel başkanımızın anlattığı üzere. İlk başta şunu söyleyelim, biz ciddiye alınmamıştık. Tırnak içinde hani zaten hor görülen, aşağı görülen, taşeron işçiler olduğumuz için bunlar sendikacılık yapamaz, bir şey beceremez, örgütlenemez. Çünkü sendikacılık çok büyük bir işmiş gibi algılanıyor ya biraz ülkemizde. Koca koca kallavi adamların, insanların yapabileceği bir şeymiş gibi. Oysa değil. İnanç, samimiyet ve işin içinden geliyor olmak burada bizim için en önemli etkilerdi. İlk başta o yüzden kale alınmıyorduk diyelim açıkçası. Çok aldırmıyorlardı, beceremeyeceğimizi düşünüyorlardı. Ta ki PTT gibi bir yerde, yani 25 senedir taşeronluk düzeni olan bir yerde bunun altını çizmek istiyoruz özellikle. Biz ilk defa toplu sözleşme yapan sendika biziz. Yani beğenmedikleri, o yapamaz edemez dedikleri taşeron işçilerin kurduğu sendika iki tane toplu sözleşme aldı. Öyle ya da böyle bedeliyle, zorluğuyla biz bunu başardık. Evet, aslında söylediğiniz gibi bir, kendi alanında da bir ilk olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda taşeron işçilerin çok yoğun olduğu iş kolları var. Buralar için de bir örnek oluşturuyor. Bu nedenle aslında mümkünse o süreci biraz daha açabilirsiniz. Yani neden özellikle dediğiniz bir takım olumsuz örnekler vardı daha önceki konfederasyonlara ilişkin. Belki biraz bunlara değinebilirsiniz. Belki işçilerin taleplerine ve örgütlenme çağrınızın nasıl karşılık bulduğuna bir de mümkünse bazı rakamları paylaşabilirsiniz. İşte kaç işçi şu an sendikaya üye ve aynı zamanda işten çıkarılan işçilerin toplamı şu an nedir? Evet. Haluk Bey, ya da Özgür Hanım. Merhabalar. Şimdi dediğim gibi kısa bir sürede biz çok büyük bir örgütlenme yakaladık. Her iki sendika kurmuştuk dediğim gibi. PTTSEN, PTTK Örgüsen. Toplamda 6500 gibi bir üyeye sahiptik. Türkiye'de yeni bu Temmuz ayındaki yeni ihale döneminde çıkan yasayla alt işverenin iş kolları üst işverenin iş koluyla aynı olacak diye bir yasa çıktı. Şimdi PTT'de tüm Türkiye'deki çalışan alt işveren şirketlerin iş koluyla iletişim olarak düzenlendiği için PTTSEN olarak artık faaliyet gösterdik. PTT Kargosen'deki üyelerimizi PTTSEN'e aktarıyoruz. Şu an hala aktarmalar da devam ediyor. Şu an 5 bin üyemiz var. Tabii bu süreçte Temmuz ayında bizleri işten çıkarmakla aslında işçiye gözdağı verip üyelerin istifa etmesi sağlandı. Asıl amaçları buydu. O süreç tarafında da bir 600-700 civarı bir üye kaybımız da oldu açıkçası. Hani bizleri işten çıkardıkları için işçiler korktu. Hani başkanları çıkarıyorlar. Bu sendikada bizleri haylayla işten çıkarırlar gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. Yine fazla kayıp yaşamadık. Hani biz 500-600 civarı kayıp yaşadık ama şu an yine 5000 gibi bir üyemiz var. Hala da aktarmalar da devam ediyor. Yani 6000'i geçeriz yani yakın bir zamanda inşallah. Yani bu süreçte tabii bedel ödeyen çok arkadaşımız oldu. Malatya'dan temsilcimiz işten çıkarıldı. Giresun'dan çıkarılan arkadaşlarımız oldu. Tekirdağ'dan. Yani yaklaşık bir 20-25 civarı bir toplamda sendikamızdan işten çıkarılan arkadaşlarımız oldu. Bedel ödeyen arkadaşlarımız oldu. İşte genel merkez yöneticilerinden de 15 kişi iki sendikadan da bedel ödedi bu şeydi. Ama hiçbir şekilde yılmadık. Sonuçta çok zor örgütlendik. Büşra'nın da dediği gibi. Yani, ama artık Türkiye'nin her yerinde varız. Bütün Türkiye'de 14 bin taşeron işçi çalışıyor. Bu 14 bin taşeron işçi artık PTTSEN'i tanıyor. Yani her ilden bizi arıyorlar. Gönlümüz sizinle. İlk defa böyle bir mücadele oluştu. Yani sizlerin arkasındayız. Sonuna kadar gidin. Çünkü onlar da bıktı artık. Çünkü hakları çok düşük. Yani taşeron şirketler bildiğiniz sömürüyor. Yani işçiye veriyor 3000 TL maaş. Kendisi alıyor 6500 TL. Yani bunun 6500'ün 3000 lirasını işçiye veriyor. Geri kalan 3500 lirayı ne yaptıkları belli değil. İşçinin işte sigortasıdır, vergisidir, şudur budur derken ellerine kalan karı biz bilemiyoruz. Ama yani sırf şirketleri zengin etmek için kurulmuş bir düzen. Bu PTT'de ihale durumu. Yani bu ihalenin son bulmasını istiyoruz. PTT'nin işçilerin, taşeronların PTT'nin kendi iştirak şirketlerine geçirmesini istiyoruz biz. Evet. Ben bir soru sormak istiyorum. Yeri gelmişken aslında. PTT özelinde, PTT'de kadrolu çalışanla büyük bir ihtimalle yoğunluğu PTT'nin taşeron işçilerden oluşuyor. Kadroluyla taşeron işçi PTT özelinde ne gibi bir farkı var? Yani hem sosyal haklar hem ücret açısından. Şöyle bir şey söyleyebiliriz sanırım. Burada biraz taşeronluk meselesine değinmeden edemeyeceğiz. Şimdi taşeron sistem başlı başına bir kölelik düzenidir. Biz bu ön kabulle başlıyoruz zaten ama şimdi ilk mantığı neydi? Yardımcı işler dendi. İşte güvenlik, yemek vesaire. Sonra dediler ki asıl işin %30'u. Şimdi dediğim gibi kökten saçma olmakla birlikte asıl işi yaptırmaya başladığınız an zaten sıkıntılı olan taşeronluk mantığına bile aykırı bir şey yapıyorsunuz. Değil ki bunun kat be kat fazlası yaşanıyor PTT'de şu şekilde. Yani yaklaşık son açıklanan toplam 17 bin taşeron işçi olduğu söylendi. Hadi bunun işte 1000-2000 tanesi güvenlik ve yardımcı işler olsun. Geri kalan 15-16 bini bildiğiniz posta, ayrım, sevk, kargo yani PTT içinde yapılan bütün işleri yapıyorlar. Ya asıl işin %30 vesairesi değil. Zaten sizin halihazırda demek ki bu elemanlara ihtiyacınız var. Kurum olarak yetişmiyor demek ki elemanlarınız. Siz eleman alırsınız o zaman. Neden taşeron şirket araya sokuyorsunuz ki? Zaten asıl işiniz sizin. Siz biliyorsunuz. Getirdiğiniz şirketler işten zaten anlamayan şirketler. Siz eleman alın, kendi bünyenizde çalıştırın madem yetmiyorsa. Yani mümkün bir toplamda kaç çalışan vardır PTT'de? 25 bin olsun, hadi 30 bin olsun. Yarısını toplamda geçmiş, çok geçmiş. 41 bin çalışan var toplamda. bu rakamla baktığımız zaman yani biz asıl şey %30'u bu hikaye, bunu geçti. Bütün işini biz yapıyoruz. Taşeron arkadaşlar yapıyor. Ve bunu özellikle belirtiyoruz. Çünkü vatandaşlar çok bilmiyor. Sanıyorlar ki kapılarına gelen kargocular, postacılar memur veya PTT'nin kendi çalışanı. Böyle bir şey yok. Çok çok büyük bir yoğunluğu dediğimiz gibi taşeron işçilerden oluşuyor. Şimdi burada başkanımız da az önce belirtti. Şöyle bir durum var. Biz taşeron sistem kaldırılmasına tabii ki de en temelde talebimiz bu. Buna karşıyız ama burada bizim yürütmeye çalıştığımız çalışmada bir şu var. Yani bu sistem tabii dünden bugüne ha deyince kalkması mümkün değil. Farkındayız bunun. Yani kamu kurumlarında bile düzen, taşeron düzen devam ediyor. Ne kadar söz verilse de, durup durup dile getirilse de siz de duyuyorsunuzdur. Kamuda taşerona müjde. Durup durup böyle haberler çıkıyor. Açıyoruz bakıyoruz. Ya işte PTT şu olduğu için almıyoruz. Yok kit olduğu için, yok bit olduğu için. Hukuki düzenlemesi çok karmaşık mesela. Hiçbir açıklık yok. Bu anlamda neden kamuda taşeron meselesine PTT'nin dahil edilmediğini biz anlamıyoruz. Tamam dedik, bunu bekleyene kadar ama en azından biz bir şartlarda iyileşme sağlayacağız. Bir işçi de şartlarda iyileşmeyi nasıl sağlar? Örgütlenerek, sendikalaşarak ve bir toplu sözleşme elde ederek, hali hazırda kendisine verilen sözleşmenin üstüne koyarak. Bizim şu an yapmaya çalıştığımız, yürütmeye çalıştığımız şey bu. Ama hiçbir zaman kadro talebimizi dinlendirmekten de geri durmadık. Bu anlamda yaşadığımız zorlukları anlattık. Diğer konfederasyon sendikaların isimlerini vesaire girmeden orada yaşanan temel soru şuydu. Şu an sendikal hareketin tamamen siyasetin malzemesi olması. Sağ solu işte hükümeti muhalefeti fark etmez. Sendikalar belli yerlere angaje olmuşlar. Oranın siyasetini yapıyorlar. Biz bu siyaseti gütmedik. Biz işçinin kendi siyaseti. Biz de siyaset yapıyoruz. En nihayetinde bizim yaptığımız da bir siyaset. Ama biz işçinin kendi siyasetini yapıyoruz. Biz sağ solun A Parti'nin C Parti'nin siyasetini gütmedik. Hiçbir zaman arkadaşlarımıza böyle yaklaşmadık. Sanırım bizim artımız diğer sendikalara göre de biraz da bu oldu. Biz gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz. Yine genel başkan söyledi ama altını çizelim. Biz 14 bin taşeron arkadaşımıza şunu söyledik. Bize üye olun veya olmayın. Biz sizin arkadaşınızız, kardeşinizsiniz. O sendikalar sizin telefonlarınızı açmaz. Sadece üye yapmak için sizi ararlar. Daha sonrasında sizin hiçbir şekilde telefonlarınızı açmayacaklardır. Biz buradayız dedik. Ve biz şundan eminiz. 14 bin taşeron arkadaşının bir tanesi bile çıkıp PTT sen hakkında, bizim sendikamız hakkında kötü bir şey söylemez. Gönlü bizim de, bizim de gönlümüz onlarla. Mücadele edebiliriz yere kadar artık. Evet. Peki biraz da şeyi söylediniz. Taşeron Lük sistemi aynı zamanda kölelik sistemidir dediniz. PTT işçilerinin farklı birimlerde de olsa çalışma koşullarından biraz söz eder misiniz? Sendika olarak en fazla şikayet ettiğiniz konu nedir ve temel talepleri neydi sendikanın? Şimdi pandemi döneminde işçi arkadaşlarımız çok zor durumda kaldı. Çalışma koşullarından dolayı ondan da bahsedeyim isterseniz. Yani iş yükü çok arttı. Özellikle insanlar eve kapandı. Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasakları falan. İşte televizyonda böyle absürt indirimler. Yani bizim halkımız da biraz bu konuda biraz duyarsız davranıyor. Yani incik boncuk küpeye kadar kargo siparişi verenler var. Hani biz hep her zaman dile getirdik. Hani çok önemli ihtiyaçlarınız olmadığı sürece sipariş vermeyin diye halkımızı çok uyardık. Ama yani gel görün ki tuvalet peçetesini dahi internetten sipariş edenler var yani. Sektör çok yoğunlaştı. Bir yandan tabii PTT'de çalışanları virüse sağlıkçılardan gibi aynı sağlıkçılar gibi çok yoğun çalışan, yani virüsle temas eden çalışanlardı. Çünkü kapı kapı geziyorlar. Günde kaç tane kargoya sürüyorlar. Kaç bin kişi çalışan var. Bu süreçte tabii önlemler de alınmadı PTT tarafından hiçbir şekilde. Yani birçok arkadaşımız şu an Covid'den dolayı izinde. Yaklaşık 2000 diye bir rakam Türkiye genelinde öyle aldık. Şu an izinde. Ve arkadaşlarımızın bu izne ayrılan arkadaşlarımızın Covid'den dolayı karantina alan arkadaşlarımıza temasta bulunduğu kişilerin isimlerini vermeleri de engellendi. Yani talimat veriliyor. Size kim isim verdi? Hani isim verenler oldu ilk başlarda kimle temasta bulunduysa. Bu şekilde baskılar da yapılıyor. Şu an arkadaşlarımız isim veremiyor. Kim de Covid çıktıysa gidiyor 14 gün karantinasını yaşıyor. Temasta bulunduğu kişiler yine çalışmaya devam ediyor. Ya biz bunun için önlemler alınması için çok talepte bulunduk PTT Genel Müdürlüğü'nün. Hatta bu önlem alınsın diye dediğimizde, önlemler yetersiz dediğimizde İstanbul'da işten çıkarılan arkadaşlarımız oldu. Mirza ile Niyazi arkadaşımız İstanbul'dan. Hani önlemler yetersizlikleri için Sosyal medyada Twitter etkinliğinde PTT önlem al diye hashtag etkinliğine katıldığımızda Twitter'dan sosyal medya hesaplarını takip edip PTT çalışanlarını bulup memurları KESK Habersen'in üyelerini de memur üyelerini de sürgüne gönderdiler. Tabii onların biraz daha iş şeyi koruma olduğu için onları sürgüne gönderdiler. Bizleri de işten çıkartmakla şey yaptılar. Çok arkadaşımız bu nedenden dolayı işten de çıkarıldı. Yani hala da önlem alınmıyor. Şu an 3 kişinin yapacağı işi 1 kişi yapıyor. Bu pandemiden dolayı da iş de arttığından, personel sayısı da azaldığından dolayı yaya arkadaşlarımız çok zor durumda. Çuvallarla dağıtıma çıkıyorlar. Yani insanlık ötesi bir şey oldu yani artık bu PTT'nin işi. Personel alımı da yapılmıyor son 3 yıldır. Yani acilen personel alımı da yapılmalı. Yani taşeron almasa bile kendi kadrolu sınav açıp bir personel alınması yapılması lazım bu iş yükünün azalması için. Ortamın çalışma şartlarının düzelmesi için. Sanırım burada şeyi de eklemek gerekiyor. Vatandaşı da risk altında bırakıyorlar bu durumda. Siz çalışana önlem almazsanız eğer her gün biz vatandaşların kapısına gidiyoruz. Şimdi bu anlamda Ethem'in dediği doğru. Hem vatandaş çok duyarsız davrandı. Çok yoğun bir alışveriş durumu oluştu. Üstüne bir de bizim için önlem alınmadı. Biz vatandaşa risk taşımış olduk. Bunu söylediğimiz zaman işten çıkarıldık. Halit abinin belirttiği temsilcimiz önlem alınsın dediği için işten atıldı. Bir hafta sonra COVID-19 oldu. Yani bu şey bir örnek, acı bir örnek gerçekten. Daha sonra eşine de bulaştı bu durum. 2 hafta hastanede tedavi görmek zorunda kaldı. Yani söylediği şey gerçek olmuş oldu. Önlem alın almıyorsunuz dedi ve arkadaşımız bizim hasta oldu. Ya biz bu anlamda gerçekleri söyledik diye başımıza bunca iş gelmiş oldu ama yani buradaki diğer statülerle de farkımızı da anlamış olduk. Şöyle bir şey, biz idari izin alana kadar, yani kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımıza idari izin alana kadar gerçekten canımız çıktı ve şu an onları da alamıyoruz. Bunlar yalan değil. Bunların hepsinin belgesi, her şey bizim elimizde var. Sağlık raporu arkadaşlarımızın var. Fakat yasada, kanunla, kararnameyle belirtilmesine rağmen idari izinler verilmiyor. Tüm bu itirazlarla birlikte de zaten sonuçta gelmiş olduğumuz sürece geldik. Açıkça sendikalar kanunu açık aleni bir şekilde ihlal edilerek, yani isteyenler bakabilir. Sendikalar Kanunu 24-25. madde, 51 Anayasa'nın 51. maddesi ve TCK 118 ihlal edilerek biz bu durumlara ses çıkardığımız için ve PTT için yaşanan haksızlıkları, işte önlemsizlikleri dile getirdiğimiz için de bulunduğumuz sürece geldik. Yani bir sendikanın genel başkanı göz göre göre hukuken yasak olmasına rağmen kapının önüne konmuş olduğu, ki altını çiziyor, bu bir devlet kurumunda yaşanıyor. Evet. Son 3 dakikaya girdik aslında. Sizi dinleyenlerden beklentileriniz ne olabilir? Ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize? Yani dinleyicilerimiz, özellikle bizim çalışan arkadaşlarımız bize güvenebilirler, bize inanabilirler. Biz sonuna kadar doğru yoldayız. Yani bu işi PTT'de sendikalaşmış işini illaki çözeceğiz. Yani her türlü zor şartlarda kalsak, yani işimizden de olsak, bir bedel ödedik. Ya bu bedelin de tabii illaki bir bedel ödemeden de bir yerlere gelinmiyor. Sonuçta biz bu toplu sözleşmeyi yapacağız. Şu an mahkeme süreçlerimiz de devam ediyor. Arkadaşlarımızın bize inanmalarını istiyoruz. Hani son olarak. Bu kadar yani. Güvensinler bize. Şöyle küçük bir şey belki ekleyebiliriz. Çok karanlık bir andayız ve korkuyla hakkını aramanın ince çizgisindeyiz. Bütün arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Korkmayın. Korkarsak hiçbir şey olmayacak. Bizim tepemize binmeye devam edecekler. Bizim ödediğimiz bedel varsa eğer, helal hoş olsun onlara. Ama onlar da yeter ki korkmasınlar. Biz çekilsek, biz atılsak bile mücadele onlarındır. Onlar için yapılıyordur. Devam etsinler. Biz buradayız. Korkmasınlar. Peki. Evet. Olarak sizin direnişinizi takip etmek isteyen dinleyiciler için paylaşmak istediğiniz sosyal medya adresiniz var mıdır? Elbette. Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden PTT Sendika olarak yine bak postacı direniyor hashtagine tag atarlarsa eğer ve PTT ile olan ilişkilerini mümkün mertebe sınırlandırırlarsa özellikle direniş alanlarımıza İzmir Posta İşleme Merkez Müdürlüğü'ne, İstanbul Sirkeci tarihi PTT binası önüne gelip bizle ziyaret ederlerse çok mutlu oluruz, çok seviniriz. Evet, bugün PTT Sen direnişçilerini konuk ettik. Tekrar bize katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz ve bir emeğin gündemi programının daha sonuna geldik sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.